ข้อความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสพหุเวทนิยสูตรในหน้า215ข้อ97ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีนมัสการแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งไปถึงก็ไปนอบน้อมนะไปถึงนอบน้อมก็นอบน้อมพระสงฆ์ก็นั่งลงแต่ว่าอุบาสกที่ดีเนี่ยนะอันหนึ่งเลยก็คือแวะเวียนไปสนทนาธรรมกับพระภิกษุเนี่ยนะเพราะว่าการแวะเวียนเข้าไปสนทนาธรรมกับพระภิกษุเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะได้ความรู้ความคิดใหม่ๆขึ้นมานายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาเอาไว้เท่าไหร่ท่านพระอุทายีก็ตอบว่าดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาเอาไว้3ประการคือสุขเวทนาเนี่ย1ทุกขเวทนาเนี่ย1อทุกขมสุขเวทนาเนี่ย1ดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาไว้3ประการนี่แหละนะก็คือเสวยอารมณ์เรียกว่าตามแต่คุณภาพของอารมณ์นะเวทนา3เนี่ยสุขถ้าคุณภาพของอารมณ์ที่ดีนำมาซึ่งความสุขความด้อยคุณภาพของอารมณ์อารมณ์คือสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นไม่มีคุณภาพเลยเรียกว่าไร้ราคาสิ้นดีเลวร้ายเหลือทนเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาส่วนอทุกขมสุขเวทนานั้นก็คืออารมณ์ปานกลางมัชฌัตตะทั่วไปไม่ถึงกระดีไม่ถึงกระเสียปานกลางทั่วๆไปดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาเอาไว้3ประการนี่แหละทวนก็คือสุขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขทุกขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์อทุกขมสุขเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์ที่เป็นมัชฌตะก็คือปานกลางทีนี้นายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสเวทนาเอาไว้3ประการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาเอาไว้2ประการคือสุขเวทนาเนี่ย1ทุกขเวทนาเนี่ย1ถามว่าทำไมจึงย่อลงมาเหลือแค่2ก็เพราะอะทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสุขอันสงบตรัสเอาไว้ในสุขอันประณีตคือรวมอุเบกขาอยู่ไว้ในสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหลือแค่2ก็พอพูดแบบคนที่พูดแย้งด้วยนะพูดเพื่อจะแย้งอ่ะนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้2ต่างหากสุขทุกข์เพราะอุเบกขานับเนื่องในสุขท่านพระอุทายีก็ไม่ยอมที่จริงทั้งคู่นี่พูดถูกทั้งคู่แต่ไอ้ความที่ไม่รู้จักยอมกันหรือว่าไม่ยอมรับปริยายต่างๆก็เลยเป็นที่มาแห่งความขัดแย้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านพระอุทายีก็กล่าวเป็นครั้งที่2ว่าดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสเวทนาไว้2ประการไปปฏิเสธของเขาอีกนะคือไอ้แต่ละคนที่ถือเนี่ยนะอย่างพระอุทายีท่านบอกว่า3มันก็ถูกนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจังคะพูดว่า2ก็ถูกทั้งคู่เอาพุทธพจน์มากล่าวทั้งคู่แต่ที่เสียหายไม่ค่อยดีก็คือเอกคนหนึ่งไปบอกเอกคนหนึ่งว่าผิดบอกไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่เหมือนกันเถอะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้2ประการพระพุทธเจ้าตรัสไว้3ประการคือสุขเวทนา1ทุกขเวทนา1ทุกขมสุขเวทนา1ดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาไว้3ประการนี่แหละนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะก็ได้กล่าวยืนยันเป็นครั้งที่2ว่าข้าแต่ท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสเวทนาไว้3ประการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาไว้2ประการคือสุขเวทนาเนี่ย1ทุกขเวทนาเนี่ย1เพราะ อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ในสุขอันสงบสุขอันประณีตแล้วรวมอยู่ในสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหลือแค่สองก็พอเหมือนกันพระอุทายีก็บอกเป็นครั้งที่สามบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้สามประการนายช่างไม้ปัญจังฆาก็ยืนยันเป็นครั้งที่สามว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้สองประการท่านพระอุทายีก็ไม่สามารถจะให้นายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะยินยอมได้นายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะก็ไม่สามารถให้ท่านพระอุทายียินยอมก็เรียกว่าไม่ยอมถอยกันคนละก้าวงั้นเถอะทุกคนยืนยันอยู่กับที่อยู่กันนะยืนยันนั่งยันนอนยันยันอยู่นั่นละยันถึง3ครั้งเนี่ยนะทีนี้ท่านพระอนนท์ผู้เป็นขุนคลังเนี่ยนะท่านพระอนนท์ผู้เป็นขุนคลังเรียกว่าผู้รักษาเรือนคลังคือพระธรรมรัตนะได้ฟังแล้วท่านก็ไม่สบายใจคือมานั่งถกเรื่องทรัพย์ของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้เท่าไหร่กันแน่ท่านพระอนนท์ได้สดับถ้อยคำเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้กราบทูลถ้อยคำเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อท่านพระอนนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนอนนท์นายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะไม่ยอมตามบรรยายอันมีอยู่ของท่านพระอุทายีซึ่งท่านพระอุทายีก็พูดถูกแต่นายช่างไม้ไม่รู้จักยอมและพระอุทายีก็ไม่รู้จักยอมธรรมปริยายอันมีอยู่ของนายช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะมันพูดถูกทั้งคู่แต่ทำไมมันต้องถกกันเหมือนกันเถอะนะคือน่าจะยอมกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะวูบพูด3ก็ได้พูด2ก็ได้ดูก่อนอนนท์แม้เวทนา2เราก็กล่าวแล้วโดยปริยายแม้คำว่าพระพุทธเจ้าแสดงเวทนาแบบปริยาย2ก็มีแสดงเวทนาโดยปริยาย3ก็มี4ไม่มีนะฮะเขาพิมพ์เกินมาอันนะพระพุทธเจ้าแสดงเวทนาโดยปริยาย2ก็มีแสดงโดยปริยาย3ก็มีแสดงโดยปริยาย5ก็มีแสดงโดยปริยาย6ก็มีแสดงโดยปริยาย18ก็มีแสดงเวทนา36ก็มีเวทนา108ก็มีอันนะ2 3 5 6 18 36แล้วก็108แสดงไว้โดยนัยยะต่างๆเยอะแยะเลยอานนท์ธรรมะอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แหละโดยปริยายก็คือโดยเหตุอาศัยเหตุต่างๆมาแสดงเนี่ยนะผู้ใดไม่รู้ตามด้วยดีไม่สำคัญตามด้วยดีไม่ยินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีแล้วพูดดีแล้วของกันและกันในธรรมที่เราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะได้ผลอันนี้คือความบาดหมางการทะเลาะวิวาทการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากคือต้องรู้จักยอมรับความถูกต้องในปริยายต่างๆเพราะเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการแสดงจะแสดงโดยหมวด2ก็ได้แสดงโดยหมวด3ก็ได้แสดงโดยหมวด5ก็ได้แสดงแบบหมวด6หมวด18หมวด36หมวด108ก็ได้มันอยู่ที่วิธีการแสดงเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่วิธีการแสดงโดยมาเรียกว่ามาแปรรูปโดยแง่มุมต่างๆทำไมจะต้องมายืนยันว่าเท่านี้อย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะการยืนยันว่ามี2ก็ถูกยืนยันว่ามี3ก็ถูกแต่การไปปฏิเสธว่าสมมติถ้ายืนอยู่แค่2ปฏิเสธ3 5 6 18 36 108อันนี้ก็ผิดถ้ากล่าวยอมรับ108แล้วปฏิเสธ2 3 5 6 18เป็นต้นอันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นต้องยอมรับโดยปริยายต่างๆโดยเหตุต่างๆงั้นเมื่อไม่ยอมรับอ่ะมันก็ทะเลาะกันเพราะทุกคนก็อยากจะเป็นคนถูกใช่มั้ยไอ้ความที่ตัวเองอยากจะเป็นคนถูกมากคนอื่นก็ต้องผิดสิฉันยืนจะถูกจริงๆมันถูกทั้งคู่ไม่ยอมรับความถูกต้องทั้งคู่เพราะว่าตรงนี้มัน2หรือ3โดยวิธีการแสดง5 6 18 36 108ก็อยู่ที่วิธีการแสดงอยู่ที่วิธีการจัดแบ่งอ่ะนะก็เรียกว่าอยู่ที่วิธีการแบ่งไม่ได้อยู่ที่ตัวเวทนามันอยู่ที่วิธีการแบ่งต่างหากเล่า แบ่งโดยปริยาย2แบ่งโดยปริยาย3แบ่งโดยปริยาย5แบ่งโดยปริยาย618 36แล้วก็108ดูก่อนอนนท์ธรรมะอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้ผู้ใดรู้ตามด้วยดีสำคัญตามด้วยดียินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมที่เราแสดงโดยปริยายอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะได้ผลอันนี้คือจักพร้อมเพียงบันเทิงไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำกับน้ำนมระคนกันแลดูกันด้วยสายตาเป็นที่รักอยู่เข้ากันได้อย่างสนิทเลยถ้ายอมรับความหลากหลายว่างั้นเถอะคือคนที่เรียนธรรมะกล่าวธรรมะเนี่ยต้องยอมรับความหลากหลายยอมรับความหลากหลายว่าสามารถพูดแบบเป็น2ก็ได้แบ่งเป็น3ก็ได้แบ่งเป็นเหมือนสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะจะแบ่งเป็น1ก็ได้ว่าคือสังคตธรรมนะหรือคือสภาวะธรรมทั้งมวลนี่จะแบ่งเป็น1ก็ได้ว่าควรรู้ยิ่งแบ่งเป็น2ก็ได้คือสังคตะอสังคตะเนี่ยนะหรือแบ่งโดยปริยายอื่นอีกสังคตะแบ่งเป็นนามรูปก็ได้นะสังคตะธรรมทั้งหลายจะแบ่งโดยนามรูปก็ได้จะแบ่งโดยขันธ์อายตนะธาตุจะแบ่งโดยปริยายใดๆมันก็คือเอาสังขารธรรมมาจำแนกมาจัดแบ่งโดยการแสดงเท่านั้นเมื่อเข้าใจซึ่งกันและกันแบบนี้ว่าเออมันอยู่ที่วิธีการแสดงอยู่ที่วิธีการนำเสนอเมื่ออยู่ที่วิธีการแสดงอยู่ที่วิธีการนำเสนอใครจะนำเสนอหมวด2ก็ได้นำเสนอหมวด3หมวด4หมวด3หมวด5หมวด6หมวด18หมวด36หมวด108ก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะก็ยอมรับโดยปริยายที่หลากหลายเพราะไม่ใช่ว่ามันถูกเมื่อหลายๆอย่างนี่มันถูกมันไม่บางอย่างนะไม่จำเป็นต้องถูกอย่างเดียวถูกหลายๆอย่างก็ได้เช่นวิธีแสดงธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลอันนี้มันจะมาคละเคล้ากันไม่ได้เนี่ยนะแต่วิธีโดยการแสดงเนี่ยนะไม่ใช่ปัญหาเลยเนี่ยนะมันก็บางทีเนี่ยผู้ที่ศึกษาพระธรรมบางทีก็มานั่งทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข2ตัวเลข3นี่แหละมานั่งทะเลาะกันตรงนี้จนสร้างปัญหาไม่ใช่น้อยจนในที่สุดก็ขาดเมตตาต่อกันสมมติถ้าหากว่านายช่างไม้ปัญจังคะหรือปัญจกังคะเนี่ยนะเป็นปุถุชนอะไรจะเกิดขึ้นหรือพระอุทายีถ้าท่านเป็นปุถุชนมันก็กลายเป็นคู่เวรเพราะอะไรเพราะว่าวันหลังนะสองคนนี้จะไม่พูดถึงกันด้วยเมตตาจะใช้วาจาทิ่มกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดกับคนที่สามพูดถึงสมมติว่ายกถ้าพระอุทายีพูดถึงอุบาสกไปพูดกับคนอื่นก็จะตำหนิอุบาสกเนี่ยตำหนิอุบาสกชื่อว่าช่างไม้ปัญจังคะเนี่ยนะหรือถ้านายช่างไม้ปัญจกังคะพูดกับคนอื่นถึงพระอุทายีก็จะตำหนิพระอุทายีว่าเนี่ยไม่ยอมรับแบบนี้ก็ตำหนิพันทุกคนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นศึกกันเป็นสงครามปากสงครามหอกคือปากเนี่ยนะทิ่มกันไปทิ่มกันมาศาสนาจมเห็นไหมศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของนายช่างไม้ปัญจังกะไม่ใช่ศาสนาของพระอุทายีแต่เป็นศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงโดยปริยายต่างๆเมื่อเป็นของพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงปริยายต่างๆก็ยอมรับตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของตัวเมื่อไม่ใช่ศาสนาของตัวก็ควรจะกล่าวตามธรรมสิแต่นะเมื่อกล่าวตามธรรมผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามก็จะเจริญอย่างเดียวยอมรับความหลากหลายยอมรับความแตกต่างแต่ถ้าหากว่าไม่ยอมรับล่ะนะอีกฝ่ายหนึ่งมีอคติต่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วยโทสาคติเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งชิงชังอีกฝ่ายหนึ่งพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการให้ร้ายด้วยการว่าร้ายเมื่อทั้งให้ร้ายและว่าร้ายอะไรจะเกิดขึ้นนะสงครามน้ำลายทั้งหลายก็โอ้โหท่วมทะลักหมดเลยเนี่ยนะสงครามน้ำลายเนี่ยนะแก้ไขยากกว่าสงครามลูกปืนเหมือนกันเถอะสงครามที่ยิงด้วยระเบิดลูกปืนจริงๆแก้ไขไม่ยากเท่ากับสงครามน้ำลายเพราะมันกินใจบาดใจเข้าไปลึกเนี่ยนะลึกคือว่ารอยร้าวรานที่อยู่ภายในใจที่ลึกมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการใช้คำมันผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องระวังว่าที่เราพูดเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เรียนพระสูตรเยอะๆเนี่ยต้องยอมรับว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงแบบนี้อีกสูตรหนึ่งแสดงอีกแนวหนึ่งอีกสูตรหนึ่งแสดงแนวหนึ่งแต่ทั้งมวล นั้นล้วนแต่เป็นอริยสัจอย่างเวทนา2มันก็คือทุกขสัจจะเวทนา3มันก็คือทุกขสัจจะเวทนา5มันก็คือทุกขสัจจะเวทนา6ก็คือทุกขสัจจะเวทนา18ก็ทุกขสัจจะ เวทนา36มันก็คือทุกขสัจจะเวทนา108ก็คือทุกขสัจจะในจำนวนขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะฉะนั้นขันธ์5มีอะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเป็นทุกขสัจจะรูปก็แบ่งตามนัยยะต่างๆก็ได้เวทนาเนี่ยมาแบ่งโดยนัยยะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ได้สัญญาจะมาแบ่งโดยนัยยะต่างๆก็ได้สังขารจะแบ่งโดยนัยยะต่างๆก็ได้วิญญาณจะแบ่งโดยนัยยะต่างๆก็ได้จะแบ่งยังไงมันก็คือการมาแบ่งกองทุกข์แบ่งโดยการแสดงเนี่ยนะแบ่งโดยการวิธีนำเสนอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแบ่งโดยวิธีการนำเสนออย่างใดเราก็พยายามนำเสนอตามเราเข้าใจหมวดไหนก็ไปปฏิบัติตามหมวดนั้นแต่ไม่จำเป็นต้องไปปฏิเสธว่าหมวดอื่นๆนี่ผิดเนี่ยนะมันคนที่เรียนพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้ต้องระวังอันหนึ่งว่าต้องเรียนให้กว้างๆเพราะผู้ใดกล่าวถูกตามสูตรใดก็อนุโมทนาตามสูตรนั้นถ้าสูตรนั้นผิดพระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้หรอกมันถูกแน่นอนแหละพระพุทธเจ้าจึงแสดงแต่เรายังอธิบายไม่ได้ว่าสูตรนั้นกับสูตรเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างไรจริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสูตรเรื่องเดียวกันหมดจะแสดงจุดไหนตำแหน่งใดเพื่ออะไรอย่างไรก็คือเรื่องแสดงเรื่องเดียวกันก็อย่างที่พระองค์บอกว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้พระองค์ก็แสดงทุกข์กับความดับทุกข์นะนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์แสดงเนี่ยนะนั่นแหละคือพระธรรมเทศนาที่พระองค์บอกกล่าวเปิดเผยแต่งตั้งบัญญัติทำให้ง่ายเนี่ยนะทีนี้มาดูข้อความในอรรถกถาเนี่ยนะที่บอกว่าเวทนา2เวทนา2ก็คือเวทนาไหนเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเมื่อกี้ก็บอกเวทนา2คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขไม่ใช่สุขเวทนากับทุกขเวทนาแต่ในยะอีกในยะหนึ่งเนี่ยนะตรงนี้ก็บอกว่าเวทนา2คือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจหรืออะไรสุขเวทนากับทุกขเวทนาเวทนาทางกายก็คือความรู้สึกเจ็บปวดที่อาศัยกายกับโพธิภพเกิดกายวิญญาณหรือคำว่ากายในที่นี้หมายถึงปัญจทวารเวทนาทางจักขุโสตคานะชิวหากายรวมกันเรียกว่ากายเพราะกายหมายถึงรูปส่วนเวทนาทางใจก็คือมโนมันก็เวทนาทางกายและเวทนาทางใจเวทนาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะวัตถุที่เกิดของเวทนาคือกายเรียกว่าเวทนาทางกายวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดที่ตั้งแห่งการเกิดแห่งเวทนาคือกายที่ตั้งแห่งการเกิดของเวทนาคือใจเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายและทางใจถ้านับเป็น2ใช่มั้ยเวทนาที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์ถ้าสุขกับทุกข์ถ้าอารมณ์ดีๆสุขอารมณ์เลวทุกข์สภาพจิตที่ดีสุขสภาพจิตที่เลวทุกข์มันก็มี2อย่างนะสุขกับทุกข์ถ้านับเป็น3เวทนา3สุขเวทนาถ้ารับอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เป็นสุขรับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกข์รับอารมณ์ที่ปานกลางอุเบกขาทั่วไปก็เป็นอทุกขมสุขคือมัชตะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสุขกล่าวไม่ได้ว่าเป็นทุกข์เลยเรียกว่าอทุกขมสุขบอกไม่ได้ว่ามันเป็นสุขพูดไม่ได้ว่ามันเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นอุเบกขามันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เลยเรียกว่าอทุกขมสุขเนี่ยนะทีนี้เวทนาเหล่านั้นเนี่ยนะถ้านับโดยอินทรียะโดยอินทรีย์เนี่ยนะเช่นว่าความสุขทางร่างกายเรียกว่าสุขขินธ์4ความทุกข์ทางร่างกายเรียกว่าทุกขินธ์4ส่วนที่เหลือนี่ก็แบ่งว่าสุขถ้าเป็นภวังค์ใจเนี่ยนะโสมนัสสินธ์4โทมนัสสินธ์4แล้วก็อุเบกขินธ์4เนี่ยนะเอาใหม่นะทวนว่าความสุขทางร่างกายเป็นสุขขินธ์4ความทุกข์ทางร่างกายเป็นทุกขินธ์4เรียกว่าเคี้ยวกินความทุกข์กับเคี้ยวกินความสุขเหมือนกันเถอะเคี้ยวกินความสุขเรียกว่าสุขขินธ์4เคี้ยวกินความทุกข์เรียกว่าทุกขินธ์4แต่ทั้ง2อย่างนั้นคือร่างกายอย่างเดียวส่วนทางจิตใจล่ะส่วนทางจิตใจจิตใจก็แบ่งเป็นโสมนัสสินธ์4โสมนัสก็คือสุบวกมนัสเนี่ยนะสุแปลว่าดีมนะแปลว่าใจสุมนัสเอาสระอุเป็นสระโอก็เป็นโสมนัสเนี่ยนะก็แปลว่าใจดีก็แปลว่าสบายใจใจดีก็หมายว่าสบายใจอ่ะนะใหญ่เพราะสบายใจมากโทมนัสสินธ์4ทุบวกมนัสทุเอาสระอุเป็นสระโอก็เป็นโท ทมนัสทุ่มแปลว่าเลวมากใจอย่างเลวเสียใจก็แปลว่าใจมันไม่ดีแล้ววิบัติแปรรูปผิดรูปเสียรูปไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโทมนัสสินสีก็คือความทุกข์ทางใจส่วนอุเบกขินสีก็คือปานกลางก็เรียกว่าเฉยๆเนี่ยนะกล่าวไม่ได้เลยว่า5ข้อไม่ใช่สุขกายไม่ใช่ทุกข์กายไม่ใช่ดีใจไม่ใช่เสียใจไอ้ความเฉยๆอันนั้นแหละเรียกว่าอุเบกขินสีเนี่ยนะเรียกว่าอุเบกขินสีไม่ใช่สุขเวทนาไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สภาวะที่เป็นสุขไม่ใช่สภาวะที่เป็นทุกข์เป็นต้นนั่นเองทีนี้ต่อไปเนี่ยนะเวทนาเนี่ยจะนับโดย6ก็ได้เรียกว่าเวทนาตามทวาร6เนี่ยนะเวทนาที่เกิดทางจักขุทวารก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดทางโสตทวารก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดทางคานทวารก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดทางชิวหาทวารก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดทางกายทวารก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดทางมโนทวารก็อย่างหนึ่งก็เรียกว่าเรียกตามประตูว่างั้นเถอะประตูทวารแปลว่าประตูความรู้สึกที่มาจากประตูคือตาความรู้สึกที่มาจากประตูคือหูความรู้สึกที่มาจากประตูคือจมูกความรู้สึกที่มาจากประตูคือลิ้นความรู้สึกที่มาจากประตูคือกายความรู้สึกที่มาจากประตูคือใจเรียกว่าเข้าออกตามประตูนะทีนี้เมื่อมันเข้าออกตามประตูเนี่ยนะถ้าทวารตาเนี่ยนะเป็นที่ไหลมาหาสุขไหลมาหาทุกข์และไหลมาหาอุเบกขาเวทนาความรู้สึกที่ไหลเข้ามาทางตาเนี่ยนะผัสสะบางอย่างก็ไหลมาหาสุขผัสสะบางอย่างก็ไหลมาหาทุกข์ผัสสะบางอย่างก็ไหลมาหาความเฉยๆบางทีนะเราเห็นปั๊บยิ้มเลยเห็นปั๊บเสียใจเลยเนี่ยนะเห็นปั๊บก็เฉยๆเพราะฉะนั้นการเห็นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งดีใจเสียใจและเฉยๆหูได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินเหมือนกันเสียงบางคำเนี่ยฟังแล้วก็ดีใจบางคำฟังแล้วก็เสียใจบางคำฟังแล้วก็เฉยๆกลิ่นบางกลิ่นดีใจบางกลิ่นเสียใจบางกลิ่นก็เฉยๆทวารลิ้นก็เหมือนกันนะรสบางอย่างเราก็ดีใจรับรสบางอย่างเราก็เสียใจรับรสบางอย่างเราก็เฉยเฉยสัมผัสทางร่างกายบางอย่างก็สัมผัสปั๊บก็ดีใจสัมผัสบางอย่างก็เสียใจสัมผัสบางอย่างก็เฉยเฉยสัมผัสทางความคิดนะที่เด็กคิดไปเรื่อยเนี่ยความคิดบางอย่างก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยเฉยเนี่ยนะทีนี้อันนี้นับเป็นเท่าไหร่3คูณ6เท่ากับ18นะเวทนา3คูณทวาร6ก็เท่ากับเวทนา18เนี่ยนะสุขทุกข์เฉยๆทางตาสุขทุกข์เฉยๆทางหูสุขทุกข์เฉยๆทางจมูกสุขทุกข์เฉยๆทางลิ้นสุขทุกข์เฉยทางกายสุขทุกข์เฉยแล้วก็ทวารใจเนี่ยนะทีนี้ก็มาแบ่งอีกให้มันเป็น36แบ่งเป็น36ว่าแบ่งเป็นอย่างนี้ว่าโสมนัสในทวาร6คือทวารตาเนี่ยก็แบ่งเป็นโสมนัสโทมนัสโสมนัสอาศัยทวารตาโสมนัสอาศัยทวารหูโสมนัสอาศัยทวารจมูกโสมนัสอาศัยทวารลิ้นโสมนัสอาศัยทวารกายโสมนัสอาศัยทวารใจก็บอกเช่นเห็นแล้วดีใจมากดีใจอันนี้ก็มาแบ่งเป็น2ที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยนะดีใจที่เป็นกุศลและอกุศลฟังแล้วดีใจที่เป็นกุศลและอกุศลได้ยินเสียงปั๊บฟังแล้วก็ดีใจก็มาแบ่งเป็นดีใจแบบกุศลและอกุศลรู้กลิ่นแล้วก็ดีใจแบบกุศลและอกุศลรับลิ้นรับกระทบรับรสเนี่ยนะก็ดีใจแบบกุศลและอกุศลกายรับกระทบสัมผัสก็ดีใจแล้วมาแบ่งอีกเป็นดีใจด้วยกุศลหรือดีใจด้วยอกุศลนึกคิดก็ดีใจด้วยกุศลหรืออกุศลล่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทวารตาเนี่ยนะทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าดีใจก็มาแบ่งเป็นดีใจที่เป็นกุศลกับดีใจที่เป็นอกุศลดีใจที่เป็นกุศลเรียกว่าเนกขัมมะดีใจที่เป็นอกุศลเรียกว่าอาศัยเรือนหรืออาศัยกามคุณ5เนี่ยนะอาศัยกามคุณ5ก็มาแบ่งว่าอาศัยกุศลหรืออาศัยกามทีนี้ความเสียใจล่ะเสียใจทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียใจทวารตาที่เห็นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับกุศลหรืออกุศล เสียใจทวารหูมันเกี่ยวเนื่องกับกุศลหรืออกุศลเสียใจทวารจมูกนี่เกี่ยวเนื่องกับกุศลหรืออกุศลเกี่ยวเนื่องทวารลิ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับกุศลหรืออกุศลเกี่ยวเนื่องทวารกายเนี่ยเป็นไปกับกุศลหรืออกุศลเกี่ยวเนื่องทวารใจเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นเสียใจทวารตาแบ่งเป็น2อย่างกุศลกับอกุศลเสียใจทวารหู2อย่างเป็นกุศลและอกุศลเสียใจทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็อย่างละ2คือกุศลกับอกุศลบางคนก็บอกเห็นแล้วเฉยๆวันนี้เห็นก็เฉยฟังก็เฉยรู้กลิ่นก็เฉยรับรู้รสก็เฉยรับกระทบสัมผัสก็เฉยคิดไปเรื่อยก็เฉยๆความเฉยแบบนี้แบ่งเป็น2อย่างเฉยทางตาเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีเฉยทวารหูเนี่ยเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีเฉยทวารจมูกเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีเฉยทวารลิ้นเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเฉยทวารกายเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเฉยทวารใจเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นโสมนัสเนี่ยนะดีใจทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแบ่งเป็นกุศลกับอกุศลก็6คูณ2ก็เท่ากับ12เสียใจทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเสียใจคูณ2คือเสียใจที่เป็นกายตับเป็นไปเกี่ยวเนื่องกับกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะ6คูณ2ก็เท่ากับ12เขาเฉยๆเนี่ยนะเฉยทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เฉยๆ6เฉยคูณ2คือคูณที่เป็นกุศลกับอกุศลก็เรียกว่าแบ่งที่เป็นกุศลกับอกุศลก็เป็น12 12คูณ3ก็เท่ากับ36เนี่ยนะก็จะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยทวารแต่ละทวารนี่ก็จะเป็น6ทวารละ6เวทนาแปลว่าเห็นปั๊บดีใจที่เป็นกุศลอกุศลเป็น2เห็นปั๊บเสียใจที่เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอีก2เห็นปั๊บเฉยเฉยที่เป็นกุศลและอกุศลก็นับอีกเป็น2เพราะฉะนั้น2คือกุศลอกุศล3คือโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาเนี่ยนะก็เรียกว่า2คูณ3ก็เท่ากับ6เพราะฉะนั้นดีใจเสียใจเฉยๆไปที่เป็นกุศลและอกุศลในทวารตาดีใจเสียใจที่เป็นกุศลและอกุศลทวารหูดีใจเสียใจที่เป็นกุศลและอกุศลทวารจมูกดีใจเสียใจเฉยๆที่เป็นกุศลและอกุศลในทวารลิ้นดีใจเสียใจเฉยๆที่เป็นกุศลและอกุศลทวารกายดีใจเสียใจและเฉยๆแบ่งที่เป็นกุศลและอกุศลในทวารใจเพราะฉะนั้นทวารละ6 6คูณ3เท่ากับ36อันนั้น6คูณ6เท่ากับ36ตัวเลขเขาบอกไว้เบ็ดเสร็จแล้วไม่ได้คิดเองหรอกนะทีนี้ในชีวิตแต่ละคนเนี่ยใน1ขณะสามารถมีความรู้สึกได้36ประเภทว่าความรู้สึกเนี่ยมันเยอะนะเวทนาเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะนั่งอยู่นั่งเนี่ยอิริยาบถนั่งเนี่ยปั๊บเนี่ย36ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็สามารถแบ่งเป็น36ก็ได้อนาคตต่อไปมันก็อยู่ในแนวของ36มัน36คูณกัน3ครั้งก็เท่ากับ108นะ36คูณ3ก็เท่ากับ108เพราะฉะนั้นอดีตก็เคยมีเวทนา36หรืออดีตมันก็อยู่ในเวทนา36อนาคตมันก็36ปัจจุบันนี้มันก็36ทีนี้36ย่อลงมาก็คือกุศลกับอกุศลกุศลอกุศลก็เป็นกุศลเกี่ยวกับโสมนัสกุศลอกุศลเกี่ยวกับโทมนัสกุศลอกุศลเกี่ยวกับอุเบกขาโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทวารตาหูจมูกลิ้นกายและทวารใจทีนี้ทั้งหมดนั้นมันก็คือสภาวะอะไรตามสุขขินธ์4ทุกขินธ์4โสมนัสขินธ์4โทมนัสขินธ์4และอุเบกขินธ์4ย่อลงมาก็คือสุขทุกข์และอุเบกขาย่อลงมาก็เหลือสุขกับทุกข์สุขกายสุขใจมันเวทนาก็เป็นอย่างนี้เพราะทั้งหมดนั้นก็คือเวทนาขันธ์มันถ้าเป็นสูตรอื่นๆพระองค์ก็บอกเลยเวทนาเหล่าใดเหล่าหนึ่งหรือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในเป็นภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่เป็นเวทนามันจะเมื่อไรที่ไหนอย่างไรมันก็คือเวทนาวันยังค่ำนั่นแหละใช่ไหมมันจะอดีตมันก็คือเวทนาอนาคตมันก็คือเวทนาแต่ปุถุชนทั้งหลายเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราแต่จริงๆมันก็คือเวทนาคือความรู้สึก ความรู้สึกนี้มีอยู่จริงความรู้สึกนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีตามีสีนะความรู้สึกจะมีไหมไม่มีไม่มีหูไม่มีเสียงจะมีความรู้สึกไหมไม่มีจมูกไม่มีกลิ่นจะมีความรู้สึกไหมไม่มีลิ้นไม่มีรสจะมีความรู้สึกไหมไม่มีกายไม่มีการกระทบสัมผัสไม่มีโผฏฐัพพะที่เป็นที่ตั้งแห่งสัมผัสจะมีความรู้สึกไหมไม่มีใจไม่มีธรรมารมณ์จะมีความรู้สึกได้ไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกย่อลงมาถ้าไม่มีกายไม่มีใจจะมีความรู้สึกไหมย่อลงมาอีกถ้าไม่มีรูปจะมีเวทนาได้ไหมยากในปัญจโวการภพถ้าไม่มีรูปก็ไม่มีเวทนาเนี่ยนะถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่มีสัญญาสังขารและวิญญาณแต่สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสังขารธรรมนั้นพระองค์ก็แบ่งเวทนาบางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอัพยากตะเนี่ยนะเป็นวิบากหรือเป็นกิริยาก็มาจัดจำแนกแบ่งแต่วิธีการแบ่งของสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ให้เรารู้ว่ามันคือเวทนามันต้องไปปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดกันหรอกมันก็คือเวทนายังค่ำนั่นแหละเมื่อไรอย่างไรแค่ไหนที่ไหนมันก็คือเวทนาเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงวันนั้นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสสนาตามเห็นที่ว่านั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาพระองค์พูดเวทนาทั้งที่เป็นสุขทุกข์และอุเบกขาก็เพื่อให้อะไรให้ตามเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาตามสภาพที่เป็นจริงแต่เบื้องลึกของสัตว์ทั้งหลายชอบคิดว่าเวทนาเที่ยงเวทนานี้สุขเวทนายั่งยืนเวทนาเป็นอัตตาเวทนาเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาทั้งที่เวทนามันก็คือเวทนาคือจริงๆอ่ะเราชอบเข้าใจผิดว่างั้นเถอะชอบเข้าใจผิดไปเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราแล้วมันเป็นได้ไหมล่ะพระองค์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะสำคัญผิดแค่ไหนมันก็เป็นอย่างที่เราสำคัญไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันก็เป็นเวทนาวันยังค่ำมันจะไปเป็นเราไม่ได้เวทนามันจะไปเป็นของเราก็ไม่ได้ตัวเวทนาเว้นไว้แต่เราไปเข้าใจผิดไปสำคัญผิดไปคิดผิดไปรู้ผิดไปพิจารณาผิดมันก็เลยเข้าใจแบบผิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราแต่จริงๆแล้วมันก็คือเวทนาเป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะเป็นตัวชาติชราและมรณะเนี่ยนะเป็นตัวชาติชรามรณะเวทนานี่แหละอาหารของโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเป็นอย่างดีเวทนานี่แหละเป็นเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเวทนานี่แหละเป็นเหตุแห่งความโศกความพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนะที่ไหนที่มันน่ากลัวทั้งหลายเพราะที่นั่นมันให้ทุกขเวทนาที่ไหนที่มันน่ากลัวนะถ้านรกมันไม่น่ากลัวถ้ามันไม่ให้ผลความเจ็บปวดถ้าเราตกลงไปในไฟเนี่ยนะถ้าเราไม่เจ็บปวดสนใจไหมไม่เห็นจะน่าเดือดร้อนใช่ไหมตกไปที่ไหนก็ไม่เห็นจะกลัวเลยถ้ามันไม่ให้ความเจ็บปวดที่ไหนมันก็ไม่น่ากลัวแต่ที่ใดให้ความเจ็บปวดที่นั้นเรียกว่ามันเลวร้ายที่ใดให้ความสุขโสมนัสที่นั่นนับว่าเป็นที่ดีเยี่ยมเนี่ยนะนั้นเวทนานั้นเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าบอกเป็นตัววัดผลรูปอย่างดีนำมาซึ่งสุขรูปไม่ดีนำมาซึ่งทุกข์รูปทั่วๆไปนำมาซึ่งอุเบกขาเนี่ยนะก็นำมาซึ่งอุเบกขาเพราะฉะนั้นก็การพิจารณาเวทนาผู้ใดพิจารณาเวทนามากจะรู้จักรูปด้วยใครที่รู้จักรูปจริงจะรู้จักความรู้สึกเพราะรูปเป็นบอกตัวบอกความรู้สึกรูปทั้งหลายเป็นตัวบอกเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกรูปเป็นตัวบอกความรู้สึกเวทนามันจะเป็นตัวบอกสัญญาสัญญาจะเป็นตัวบอกสังขารเวทนาสัญญาสังขารก็ล้วนเกิดที่วิญญาณอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็คือขันธ์5พระพุทธเจ้าจำแนกขันธ์5แสดงสิ่งเหล่านี้โดยใช้พยัญชนะหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะเค้าเรียกว่าใช้บทพยัญชนะเนี่ยนะอักขระอาการนิรุตติยกมาแสดงเนี่ยนะแสดงมากจริงๆเพื่อให้เราเข้าใจความจริงคือให้เราโคจรด้วยอำนาจอนิจจานุปัสสนาให้เราโคจรด้วยอำนาจทุกขานุปัสสนาให้เราโคจรด้วยอำนาจอนัตตานุปัสสนาให้เราโคจรด้วยสมถะและวิปัสสนาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออเนี่ยสังสารวัฏเป็นอย่างนี้นะความเป็นไปในวัฏฏะเป็นอย่างนี้นะรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วบางทีถ้าไปจำแง่บางมุมแล้วมานั่งทะเลาะกันอันนี้คือตัวปัญหาใหญ่มากที่ท, ท, ท, ท, ที่เรียกว่าคนที่ศึกษาคำสอนและเข้าใจไม่ถูกต้องนั่นคือปัญหาคือพระพุทธเจ้าจำแนกเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการพิจารณาเพื่อกำหนดรู้เป็นต้นแต่ไอ้จำแนกนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะกันเพราะพระภิกษุกับอุบาสกนี่ก็ทะเลาะกันไม่ลงรอยกันถ้าไม่ลงรอยกันถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้กันหมดน่าอะไรเกิดขึ้นศาสนาใครล่ะคะนี่นะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีกว่าจะมีพระพุทธศาสนาขึ้นคนอื่นมาช่วยซะเละเลยเนี่ยนะช่วยกันซะเละเลยเนี่ยนะอันนี้ก็น่าเห็นใจว่าคนที่กล่าวธรรมคนที่พิจารณาธรรมคนที่คิดพระธรรมเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องพยายามว่าพระพุทธพจน์จำแนกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่ายังไงกล่าวตามพูดตามระลึกตามคิดตามพิจารณาตามจนในที่สุดรู้ตามรู้ตามนี่แปลเป็นภาษาบาลีครั้งว่าพุทธะคืออนุพุทธะแปลภาษาไทยว่ารู้ตามพุทธะแปลว่ารู้อนุแปลว่าตามพุทธสาวกก็คือสาวกผู้ฟังแล้วรู้ฟังแล้วบรรลุเลยเรียกว่าพุทธสาวกอนุพุทธะเขาเรียกว่าพวกรู้ตามถ้าพระพุทธเจ้าก็รู้เองเหมือนกันเถอะพอรู้เองรู้ได้ยังไงรู้ได้เพราะบารมีเป็นต้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีบารมีพระองค์จึงสามารถที่จะตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ได้พวกเราก็ขอรู้ตามเมื่อรู้ตามเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไรก็กล่าวตามถ้าไม่กล่าวตามเมื่อใดกำไรก็คือทะเลาะวิวาทเนี่ยนะกำไรก็คือทะเลาะวิวาทเราพวกเราทะเลาะกันเองแต่พระพุทธศาสนาจบเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาให้พวกเราทะเลาะกันหรือไงมันกันเถอะไม่พระองค์ไม่เคยมีเจตนารมณ์เหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวอะไรแล้วไปปฏิเสธคนอื่นก็ต้องระวังให้ดีเนี่ยนะว่าเขาอาจจะกล่าวตามพระธรรมก็ได้เขามีที่มาที่ไปไหมมันพระองค์จึงเน้นตอนในมหาปรินิพพานสูตรว่าให้สอบสวนก่อนคืออย่าเพิ่งคัดค้านและอย่าเพิ่งดีใจให้ฟังเขาไว้ก่อนเขาว่ายังไงเมื่อฟังเขาไว้ก่อนแล้วมาตรวจสอบมาเช็คเลยเนี่ยมาตรวจสอบคืออย่าเพิ่งไปดีใจอย่าเพิ่งไปเสียใจอย่าเพิ่งไปคัดค้านถ้าตรวจสอบแล้วตรงตามคำสอนอนุโมทนาถ้าไม่ตรงตามคำสอนก็ขยะเอาไหมก็เราเคยไปเก็บถุงบางอย่างที่เราก็คิดว่านึกว่ามันมีค่าเก็บมาอ้าวมันถุงขยะเนี่ยทำไงทิ้งไปสิจำให้มันเมื่อยใจทำไมใช่ไหมเรื่องบางเรื่องอะไรที่มันไม่ดีไม่มีคุณค่าก็เหมือนกันปล่อยมันไปเนี่ยนะจะไปแบกไปหามไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวไปทำอะไรกับมันกับนักหนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าเราพิจารณาเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าแสดงเวทนาเพื่ออะไรเพื่อการกำหนดรู้เมื่อกำหนดรอบรู้เวทนาแล้วจะได้ละฉันทราคะในเวทนาจะได้พรากเวทนาดับเวทนาได้สำเร็จถ้าดับเวทนาได้สำเร็จก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงเกี่ยวกับเรื่องลำดับเวทนาการดับเวทนาโดยลำดับคิดง่ายๆว่าสุขดับทุกข์อุเบกขาดับสุขมันจะไล่แค่ง่ายๆอย่างเงี้ยมี3อย่างเนี่ยนะสิ่งที่เราเวทนามันน่ากลัวที่สุดก็คือทุกข์น่าปรารถนาตามมาก็คือสุขน่าปรารถนายิ่งกันไปอีกก็คืออทุกขมสุขเนี่ยนะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องเวทนาตามลำดับต่อไปเนี่ยนะว่าอันนะทุกข์ก็ไม่ต้องพูดชี้แจงมากนะฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมวันหนึ่งสุขมากหรือทุกข์มากหรอคือบรรยากาศมันน่าหัวเราะหรือน่าร้องไห้มากกันน่าร้องไห้มากกว่าเนี่ยนะโอ้น่าปลอบใจเหมือนกันบรรยากาศเป็นที่ตั้งแห่งสุขหรือบรรยากาศทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาหรือเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสหรือเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยทุกข์เนี่ยมันไม่ต้องพูดมากไงฟังแล้วเข้าใจเนี่ยนะฟังแล้วก็เข้าใจเลยความทุกข์มันจะเพียงแต่ว่าอะไรนะคนเป็นทุกข์เนี่ยมันเข้าใจว่าทุกข์เป็นยังไงแต่ว่าทำไมจึงทุกข์อันนั้นค่อยว่ารายละเอียดอีกทีไปยังไงมายังไงทำไมจึงทุกข์แต่สรุปมันก็คือความทุกข์แต่ความทุกข์มันไม่มีใครสนใจไม่มีใครปรารถนามีแต่คนรังเกียจแต่ว่าทำไมจึงทุกข์อยู่ก็เดินตามแต่ทางแห่งทุกข์แต่เกลียดทุกข์เอาสิเรียกว่าเดินตามทางแห่งทุกข์แต่เกลียดทุกข์อยู่ในบ่องูแต่บอกว่ากลัวงูไงนะนะอยู่ในหลุมฐานเพลิงแต่บอกกลัวร้อนไงนะแหมพูดมันก็ขัดกันเองเหมือนกันนะสัตว์ทั้งหลายบอกเขากลัวทุกข์มากแต่วิธีการของเขาทำเพื่อความทุกข์ทั้งนั้นเลยโดยวิธีการทำเพื่อทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามปรับความรู้ปรับความเข้าใจให้ถูกต้องทีนี้ในข้อ100หน้า217อันนี้กล่าวว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะ นับเนื่องโดยความเป็นสุขทีนี้สุขเนี่ยมันแบ่งเป็นสุขโดยอาศัยอามิตรกับสุขที่อาศัยเนกขัมมะเนี่ยนะสุขโดยอาศัยอามิตรคือว่าสุขโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะทั้งหลายสุขที่อาศัยฌานทั้งที่เป็นรูปฌานพวกนี้ก็เป็นคือว่าสุขที่อาศัยเนกขัมมะอาศัยกุศลนี่ระดับของความสุขคือว่าเสวยความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสแสวงหาความสุขจากรูปแสวงหาความสุขจากเสียงแสวงหาความสุขจากกลิ่นแสวงหาความสุขจากรสแสวงหาความสุขจากโผฏฐัพพะเนี่ยนะก็เรียกว่ากามคุณ5คุณะตัวนั้นไม่ได้แปลว่าคุณประโยชน์คุณานิสงส์นะกามคุณ5ไม่ได้แปลว่าคุณประโยชน์หรือคุณานิสงส์แต่แปลว่าเครื่องรัดคือกามคุณะตัวนั้นแปลว่ารัดมัดหรือเครื่องผูกคือกามอันนั้นสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการผูกคือกามก็คืออะไรคือรูปรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุหมายความว่าสมบัติของคนมีตานะสีสันในโลกใครมีตาก็สามารถเห็นได้มันรูปคือสมบัติของคนมีตารูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักขุวิญญาณอันสัตว์เรียกว่าอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดจริงๆแล้วนะที่จริงเราแสวงหารูปก็แสวงหาเพื่ออะไรเพื่อสุขทำไมเราจึงต้องการรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจรูปเป็นที่ตั้งแห่งความรักรูปประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดจริงๆเราก็ต้องการความสุขจากรูปเหล่านั้นเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูเสียงในสมบัติของคนมีหูใช่ไหมถ้าหูหนวกหูเน่าไม่ต้องก็จบเลยนะเพราะนี่ใครจะเสียงเพราะเสียงนิ่มเสียงนวลเสียงไพเราะเหมือนกับพระพุทธเจ้าขนาดไหนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเสียงเป็นสมบัติของคนมีหูเพราะฉะนั้นเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูคือโสตวิญญาณเพราะโสตวิญญาณอาศัยโสตวัตถุคือหูเพราะได้ยินเสียงด้วยหูคือโสตวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของโสตวิญญาณเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะน่ารักเนี่ยนะเป็นยังไงเสียงที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็คือเสียงที่อยากฟังแล้วฟังอีกฟังไม่เบื่ออยากฟังบ่อยๆฟังแล้วก็สบายใจฟังแล้วก็ดีใจนี่ก็ดีใจโสมนัสแต่ตรงนี้เน้นพิเศษกันดีใจด้วยอกุศลธรรมเนี่ยนะกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยคานะด้วยจมูกคนเป็นหวัดก็รู้กลิ่นยากนะกลิ่นจะหอมขนาดไหนถ้าเป็นหวัดอย่างเดียวก็เสียหายหรือถ้าจมูกหมดสภาพแล้วมันอะไรนะเขาบอกว่าถ้าคนได้ดมกลิ่นแรงๆจัดจัดเนี่ยมันไปฆ่าเซลล์รับกลิ่นเหมือนกันเถอะเซลล์ขนรับกลิ่นมันก็จะดับไปนะมันก็หมดสภาพเพราะกลิ่นเนี่ยจึงเป็นสมบัติของคนมีจมูกเหมือนกันเถอะกลิ่นพึงรู้แจ้งได้ด้วยคานะประสาทเนี่ยนะจะกลิ่นหอมหวนเน่าเหม็นเรียกว่าคาวคละคลุ้งจนถึงหอมละมุนละไมขนาดไหนมันก็คือกลิ่นคือสมบัติของจมูกเท่านั้นแหละนะก็ถ้าไม่มีจมูกแล้วมันจะน้ำหอมยี่ห้ออะไรก็ยังหอมยี่ห้อไปเถอะนะแหมมันกลิ่นมันจะเขาเรียกว่าได้กลิ่นปั๊บเนี่ยปวดหัวเลยนะถ้าจมูกไม่มีสักอย่างเดียวมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกลิ่นทั้งหลายจึงเป็นสมบัติของจมูกกลิ่นเหล่านั้นจะน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสรสะเนี่ยนะรสะแปลว่าน่ายินดีเนี่ยรสสิ่งที่ยินดีเนี่ยนะสิ่งที่น่ายินดีเพราะว่าถ้าไม่อร่อยนี่คนไม่ยอมกินเด็ดขาดเลยใช่ไหมทวารอื่นๆเนี่ยพอทนแต่ทวารลิ้นไม่ยอมทนเลยนะคายเลยอ่ะไม่เอาแล้วมันไม่ถูกปากถูกคอคายอย่างเดียวมันรสะตัวนั้นจึงแปลว่ารสชาติแล้วว่าน่ายินดีมากเลยนะน่าพอใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรสเหล่านี้ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาจระเข้หมดสิทธิ์อ้าวจระเข้อดเลยนะเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งด้วยชิวหาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายนะครับคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ยากเหมือนกันนะสัมผัสดีขนาดไหนถ้าไปใช้กับคนอัมพฤกษ์ได้ไหมไม่ค่อยมีประโยชน์นะถ้าเป็นอัมพาตด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะถ้าอัมพาตเกือบทั้งตัวอย่างนี้ล่ะก็ไม่มีประโยชน์นั้นโพธิภพที่รู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนี่แหละเรียกว่ากามคุณ5กามคุณแหมมันเป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดอ่ะนะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ดีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดเนี่ยนะเลยเรียกว่ากามคุณ5ความสุขทางกายโสมนัสความดีใจก็เรียกว่าสุขกายสุขใจอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5สุขดีใจและเสียใจนี่แหละเรียกว่ากามสุขอันนี้สุขเหล่านี้เราก็เห็นใช่มั้ยว่าในชีวิตประจําวันของเราก็สัมผัสบ่อยใช่ไหมได้เห็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะไม่ขัดตาเลยมองอะไรก็สบายตาไปหมดนั่นแหละโสมนัสโดยอาศัยกามฟังอะไรก็ไม่ขัดหูไปหมดเลยเนี่ยนะอันนั่นแหละถ้าไม่มีสมถะวิปัสสนาอยู่ในหัวใจเนี่ยนะเชื่อเถอะนั่นแหละโสมนัสที่อาศัยกามทั้งนั้นแหละกลิ่นอะไรมันก็หอมไปหมดเลยเนี่ยนะถ้าอย่างงี้ก็นั่นแหละโสมนัสอาศัยกามอร่อยไปหมดทุกอย่างเลยนี่แหละเรียกว่าโสมนัสอาศัยกามมันสัมผัสดีไปหมดเลยเนี่ยนะอันนี้แหละโสมนัสอาศัยกามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโสมนัสที่อาศัยกามเหล่านี้นี่แหละสุขโสมนัสอาศัยนี่เรียกว่ากามสุขกามสุขเหล่านี้มีอยู่ในกามภพกามสุขเหล่านี้นะมีอยู่ในกามภพสุขเหล่านี้มีอยู่ในเดรัจฉานก็มีสุขเหล่านี้มีอยู่ในเปรตบางกลุ่มก็มีความสุขเหล่านี้มีอยู่ในหมู่มนุษย์ความสุขเหล่านี้มีอยู่ในพรหมเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตตวสวัตติเพราะฉะนั้นความสุขเหล่านี้เรียกว่ากามสุขกามสุขเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในแวดวงของวัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามวัตถุกามกิเลสกามเนี่ยมันวนอยู่ในกามภพก็เลยเรียกว่ากามภพเรียกว่ากามาวจรภพสัตว์เหล่าใดที่ท่องเที่ยววนอยู่ในแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เลยเรียกว่ากามภพอันนั้นจริงมันไม่ได้ว่ามันยากเย็นอะไรหรอกเนี่ยนะก็พวกที่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นแหละเรียกว่าพวกเกิดในกามภพคือใครพวกเรานั่นแหละแสวงหาความสุขจากการเห็นบ้างแสวงหาความสุขจากการได้ยินบ้างจากการรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบสัมผัสแสวงหาความสุขได้รับความสุขใครสุขมากสุขน้อยกว่ากันไปเนี่ยนะใครมีรูปที่น่าปรารถนามากก็คิดว่าคนนั้นมีสุขใครมีเสียงที่น่าปรารถนามากก็เรียกว่าคนนั้นมีความสุขใครที่มีกลิ่นที่น่าปรารถนามากคนนั้นก็เรียกว่าน่ามีความสุขใครมีรสที่น่าปรารถนามากคนนั้นแหละมีความสุขใครได้สัมผัสที่ดีๆก็เรียกว่าคนมีความสุขแต่สุขเหล่านี้ก็เป็นกามสุขกามสุขเหล่านี้มีอยู่ในกามภพกามสุขเหล่านี้ที่มีอยู่ในกามภพเนี่ยนะก็นับว่าเลวอะนะถ้าเทียบกับรูปประพบและอรูปประพบเนี่ยนะเพราะกามสุขสุขในวัตถุกามเนี่ยนะจึงนับว่าเลวพระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้ไม่ได้แสดงเวทนาระดับธรรมดาเป็นการแสดงเวทนาจากกามาวจรสู่รูปาวจรอรูปาวจรแสดงเวทนาไปหาโลกุตระธรรมแล้วก็แสดงไปถึงระดับสูงสุดคือดับเวทนาอันนั้นสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นการแสดงเวทนาขึ้นความสุขเนี่ยนะความสุขมันไม่ใช่มีเฉพาะกามสุขมันมีเนกขัมมสุขมันมีสุขชั้นสูงขึ้นไปอีกมันมีสุขที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นความสุขเนี่ยนะเรียกว่าความสุขที่ไล่ไปโดยลำดับพระองค์ก็จะแสดงอย่างนี้ในอรรถกถาท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงตั้งแต่กามคุณ5ไล่ไปลำดับเนี่ยนะสุขในกามคือสุขที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสุขที่อาศัยรูปฌานสุขที่อาศัยอรูปฌานสุขที่อาศัยโลกุตระสุขที่เรียกว่าดับสัญญาและดับเวทนาชั้นสูงสุดเนี่ยแสดงเพื่อสนับสนุนความเห็นของนายช่างไม้มันก็มีแต่สุขกับทุกข์อันดับแรกถ้าหมดทุกข์ก็คือสุขคิดง่ายๆเลยนะถ้าหมดทุกข์มันก็คือสุขหมดความทุกข์กายก็เหลือความสุขกายหมดความเสียใจก็เหลือแต่ความดีใจทีนี้ความสุขกายสุขใจก็มาแบ่งระดับเกรดเรียกว่าเวทนาหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ๆเนี่ยนะเรียกว่าเกรดของเวทนาของอสัตว์ในอบายเกรดเวทนาของมนุษย์เกรดเวทนาของมนุษย์ระดับวรรณะต่างๆระดับเรียกว่าระดับแปลว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยนะก็จะให้ความสุขที่แตกต่างกันแล้วก็ให้ความสุขที่ลึกไปอีกว่าความสุขของเทวดาเรียกว่าภูมิเทวดาไล่เป็นจาตมดาวดึงเป็นต้นเนี่ยนะก็ให้ความสุขที่แตกต่างกันตามลำดับชั้นขึ้นไปอันนี้เรียกว่ากามสุข ในข้อ101หน้า217ดูก่อนอนุนเราไม่ยอมรับรู้เรียกว่าไม่ยอมรับถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมใครไปบอกแม้รูปนี่แหละสุขที่สุดคือรูปถ้าจะแสวงหาความสุขให้มันได้ถึงที่สุดต้องหารูปให้พบจึงจะได้ความสุขที่ดีสุดสมบูรณ์สุดพูดถูกไหมรับได้ไหมยังไงรับไม่ได้แม้ความสุขที่สุดยอดสูงสุดจริงๆคือสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะใครพูดอย่างนี้พระองค์บอกว่าเราไม่อนุมัติเหมือนกันนะยอมรับไม่ได้เนี่ยนะไม่ได้รับรู้ไม่แปลว่าเป็นหูไม่ได้ยินนะแต่แปลว่าไม่อนุมัติเด็ดขาดไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยของคนที่มีความเห็นแค่ว่าเนี่ยสุขในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยสุดยอดของความสุขแล้วจริงๆไม่ใช่หรอกนะสุดยอดของความสุขไม่ได้หยุดอยู่แค่สุขในรูปสุขในเสียงสุขในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายถามว่าเพราะอะไรดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่ากามสุขนี้เป็นไฉนอันนั้นสุขที่มันดีกว่าสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกเกิดจากกายวิเวกและจิตวิเวกว่างั้นเถอะนี่แหละอานนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าดีกว่าประณีตกว่ากามสุขเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมรับอนุมัติถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ดีกว่ายิ่งกว่าประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสุขของมนุษย์เนี่ยเทวดาเขาขำกลิ้งเลยใช่เอาไหมเหมือนกันเนี่ยก็เทวดาเนี่ยบอกแหมลงมาสัมผัสกับมนุษย์ด้วยเธอเนี่ยนะไม่หรอกมันนะบอกว่าเขาเปรียบก็มีการเปรียบเนี่ยเดี๋ยวสูตรข้างหน้าต่อไปเดี๋ยวเรียนถึงเขาเปรียบว่าสุขของหมู่มนุษย์กับสุขเทวดาต่างกันยังไงรู้ไหมสุขของมนุษย์ก็เหมือนอย่างว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคขี้เรื้อนไปทั้งตัวไปหมดเลยนะเป็นขี้เรื้อนทั้งตัวไปหมดมันทำยังไงไอ้คนขี้เรื้อนมันทั้งคันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งปวดเลยใช่ไหมจะหาความสุขได้บ้างก็เกิดจากการผิงไฟผิงไฟย่างให้มันร้อนแล้วก็เกาบ้างแครกๆโอ้ยความสุขแท้เนี่ยนะสุขแท้เนี่ยสมมติอะในบรรดาคนขี้เรื้อนด้วยกันเนี่ยคนที่ได้มีโอกาสผิงไฟแล้วเกาแครกแครกกับไอ้คนที่แบบไม่มีโอกาสผิงไฟแล้วเนี่ยแม้มันจะเจ็บปวดต่างกันขนาดไหนใช่ไหมเสร็จแล้วในที่สุดคนนี้ถ้าเกิดรักษาโรคเรื้อนหายสนิทแล้วได้รับเรียกว่าเป็นกายที่ดีเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะถามว่ามหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ต้องการความสุขแบบคนขี้เรื้อนบ้างไหมก็บอกว่าในความรู้สึกของเทวดาเนี่ยนะเทวดามองว่าความสุขในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าความสุขที่ของเนี่ยของพวกของคนขี้เรื้อนนั่นแหละว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแหมติดใจแค่สุขแค่นี้บอกพอแล้วไม่ไปไหนแล้วยินดีแล้วหยุดอยู่แค่นี้แล้วมันใครคิดอย่างนี้ก็แหมก็ถือว่าเข้าใจผิดแล้วล่ะเนี่ยนะมันมีสุขที่ดีกว่าสุขที่ประณีตกว่าแต่ปัญหาว่ามีบุญไหมไม่ล่ะว่างั้นเถอะแต่สำคัญว่ามีหรือไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำบุญเพื่อจะได้รับสุขยิ่งขึ้นไปไหมสุขทั้งหลายสุขที่น่าปรารถนาก็ว่าอิตผลที่น่าปรารถนาทั้งหมดล้วนแต่มาจากบุญเหมือนกันเถอะบุญแต่คำว่าบุญในที่นี้ก็คือบุญคืออะไรมหากุศลก็เป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์รูปาวจรกุศลก็เป็นเหตุให้เสวยสุขในรูปภพอรูปาวจรกุศลก็เป็นเหตุให้เสวยสุขในอรูปภพโลกุตระกุศลก็เป็นเหตุให้เสวยสุขที่เรียกว่าสุขที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นสุขสูงสุดสุขที่ประณีตสุดก็คือสุขที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือดับสัญญาและดับเวทนาซะดับความรู้สึกนึกคิดซะสุขที่สุดเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงยินดีที่จะดับรูปดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะมันสุดยอดของความสุขบางคนไม่เข้าใจแหมมันอาลัยอาวรณ์ในรูปรูปมันเป็นที่ตั้งแห่งอาวรณ์นะรูปเป็นที่ตั้งแห่งอาลัยรูปเป็นที่ตั้งแห่งสิเนหารูปเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนารูปเป็นที่ตั้งแห่งความทะเยอทะยานเป็นเรียกว่าแสวงหาทำทุกอย่างเพื่อให้มีรูปเสร็จแล้วบอกว่ารูปเป็นทุกข์ไงนะ หงายเลยนะไม่อยากจะทิ้งรูปมีปัญญาแค่อึ่งอ่างจริงๆนะเอาปัญญาน้อยเนี่ยมันก็เลยติดใจในสุขติดใจในสุขเล็กน้อยไม่รู้ไอ้สุขที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรก็เลยมาแย่งนะเคยเห็นเด็กบ้านนอกแย่งขนมกันมั้ยที่มันตกใส่ฝุ่นมันก็แย่งกันเนี่ยนะเปื้อนฝุ่นมันก็ยังแย่งกันอีกเนี่ยนะแต่ถ้าเทียบเด็กในเมืองนี่มันตกปั๊บเนี่ยเหยียบทิ้งเลยเนี่ยนะคือมันก็ต่างกันเยอะเนี่ยนะปั้นบางทีเนี่ยขอให้มันเขาบอกว่าขนมเนี่ยขนมอร่อยคืออะไรขอให้มันหวานไว้ก่อนเถอะมันจะสีอะไรมันจะกลิ่นอะไรก็ช่างให้มันติดมีแค่ความหวานเคลือบเอาไว้มันก็อร่อยที่สุดแล้วเนี่ยนะแต่แล้วมันก็เริ่มแบ่งมันต้องหวานด้วยแล้วมีกลิ่นด้วยนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยต้องกลิ่นอย่างงี้ๆนะก็เริ่มแบ่งเริ่มวิจิตรแล้วต้องเอาบวกกับมันบวกกับกรอบบวกกับอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ความสุขมันก็ประณีตวิจิตไปเรื่อยๆกามสุขทั้งหลายก็นับว่าหยาบถ้าเทียบกับสุขในปฐมฌานทุติยฌานเพราะฉะนั้นปฐมฌานก็เป็นความสุขที่ยิ่งกว่าวัตถุกามนะดูก่อนอนุนสุขอื่นที่ดียิ่งไปกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอนุนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่นี่แหละอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งไปกว่าประณีตกว่าสุขนี้เราไม่ยอมรับอนุมัติถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งคนนี้เพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ดียิ่งไปกว่าประณีตกว่ากามสุขนี้ยังมีอยู่อีกเนี่ยนะถ้าเปรียบถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยนะกามสุขนี่มันยังห่างมากถ้าเทียบกับสุขในปฐมฌานทีนี้กามสุขเนี่ยนะถ้าเทียบกับทุติยฌานยังห่างมากเข้าไปอีกเนี่ยนะกามสุขก็ว่ากามสุขถ้าเทียบกับทุติยฌานแล้วก็หูห่างกันจริงๆห่างมากๆเลยแหละทีนี้มันยังมีสุขที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกเหมือนกันนะสุขที่ยิ่งไปกว่าทุติยฌานคืออะไรดูก่อนอนนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอนนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติแล้วก็อยู่เป็นสุขนะมันตติยฌานนี่ก็นับว่าเป็นความสุขมากเนี่ยนะสุขมากกว่าปฐมฌานเยอะสุขมากกว่าทุติยฌานเนี่ยเยอะไม่ต้องพูดถึงสุขกว่ากามสุขเนี่ยนะเปรียบกันไม่ติดเลยเหมือนกันเนี่ยอานนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าสุขนี้เพราะเราจึงไม่ยอมรับอนุมัติถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสนี้มีกามสุขเป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่นะสุขที่ดีกว่าก็มีอยู่คือสุขในทุติยฌานแต่ไม่ใช่ตติยฌานก็ยังไม่พอมีสุขยิ่งไปกว่านั้นอีกคืออะไรดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี่แหละอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ยอมรับอนุมัติถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ดียิ่งไปกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่นะนะยังมีสุขพิเศษดีไปกว่านี้อีกเยอะเนี่ยนะปัญหาว่ามันก็กบอยู่ในกะลาไม่รู้รอกว่าก็ว่าท้องฟ้ามันกว้างใหญ่แค่ไหนบอกคนที่มีความสุขแค่สัมผัสเล็กๆน้อยเนี่ยนะไม่รู้รอกว่าเนกขัมมสุขสุขในกุศลชั้นสูงเนี่ยมันประณีตขนาดไหนก็ว่ามีความสุขกับการกินไม่รู้หรอกถ้าสุขใจล้วนๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงสุขใจมันก็จะแบ่งระดับประณีตความสุขทางใจเนี่ยนะงั้นเราทั้งหลายแสวงหาสุขในกายหรือสุขจากใจถ้าแสวงหาสุขจากกายคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากองสมมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีความสุขทางกายแต่ก็ยากนะเพราะบริหารอีกนะก็ต้องดูแลรักษากันไปทีนี้ถามว่าถ้าหาความสุขจากใจล่ะอะไรมั่งที่จะเป็นเหตุให้ใจเราเป็นสุขสมถะทั้งหลายนะปฐมส สมถะทั้งหลายเช่นพรหมวิหารเป็นต้นถือว่าเป็นเหตุให้ได้รับความสุขทางใจสุขในเมตตาฌานระดับปฐมฌานก็สุขน้อยกว่าเมตตาฌานในทุติยฌานเมตตาฌานในทุติยฌานก็สุขน้อยกว่าเมตตาฌานในตติยฌานเพราะฉะนั้นก็มีความสุขนะปฐมฌานเนี่ยสุขมากกว่ากามทุติยฌานสุขมากกว่าปฐมฌานตติยฌานสุขมากกว่าทุติยฌานเนี่ยนะจตุทัชฌานสุขยิ่งกว่าสุขยิ่งกว่าตติยฌานเพราะฉะนั้นอานนท์สุขที่เรียกว่าสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้แลอานนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เราไม่ยอมรับอนุมัติถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ดียิ่งไปกว่าประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่แต่ก็มีสุขยิ่งไปกว่านั้นอีกนะเรียกว่าสุขในรูปฌานนะสุขในรูปฌานก็นับว่าดีแต่อรูปฌานถือว่าสุขกว่าคำว่าสุขในที่นี้เพราะมันแปลว่าไกลจากทุกข์ไกลจากทุกข์เท่าใดก็แล้วว่าเป็นสุขเท่านั้นถ้าอยู่ใกล้ทุกข์เราจะบอกว่าเราสุขได้ไหมยากเพราะถ้าไกลจากกองทุกข์เท่าใดก็นับว่าเป็นความสุขยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปฌานก็ไกลต่อทุกข์ที่อาศัยกามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอรูปฌานเป็นต้นก็สุขที่ประณีตยิ่งขึ้นสุขยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเป็นไปยิ่งขึ้นเนี่ยนะก็มาดูว่าสุขในอรูปฌานดูก่อนอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งไปกว่าประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอนนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆาสัญญาได้เพราะไม่มนสิการนานัตตสัญญาอยู่นี้แลอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เนี่ยนะดูก่อนอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งไปกว่าประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอนนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเนี่ยนะเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่นี้แลอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ดูก่อนอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอนนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงอยู่ดูก่อนอนนท์นี้แหละเรียกว่าสุขอื่นที่ดียิ่งไปกว่าประณีตกว่าสุขนี้เพราะมันสุขยิ่งไปกว่าโดยลำดับสุขในที่นี้เพราะมันห่างไกลจากความทุกข์ถ้าห่างไกลจากความร้อนเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นความเย็นเท่านั้นไล่ความร้อนออกไปเท่าใดที่ตรงนั้นก็นับว่าเป็นความเย็นขึ้นไปเท่านั้นถ้าไล่ทุกข์ออกไปได้เท่าใดความสุขมันก็จะมีเท่านั้นเรียกว่าถ้าละขันห้าเลวๆออกไปเนี่ยนะก็เหลือขันห้าดีๆถ้าละไอความเลวของขันห้าไปลำดับจนดับขันห้าได้หมดมันก็ดับทุกข์ได้หมดเพราะฉะนั้นในทางธรรมะถือว่าถ้าดับทุกข์นั่นแหละเป็นความสุขดับทุกที่มันหยาบเท่าใดก็สิ่งที่เหลือมันก็จะเป็นความสุขเท่านั้นเปรียบเหมือนอย่างว่าถ้าเราเอาโรคออกจากร่างกายเนี่ยนะตัวเชื้อโรคเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดถ้าเอาโรคเหล่านั้นออกจากกายได้เท่าใดร่างกายก็เป็นสุขเท่านั้นเพราะคำว่าสุขก็แปลว่าไกลจากทุกข์ไม่มีทุกข์เรียกว่าเป็นความสุขเพราะสิ่งใดนับว่าเป็นทุกข์เมื่อห่างไกลจากสิ่งนั้นจึงนับว่าเป็นสุขจริงสุขแท้เนี่ยนะสูงต่อไปอีกว่าดูก่อนอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอนนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพราะล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงอยู่นี้แลอนนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เนี่ยนะเรียกว่าจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะไม่มีสัญญาหยาบเหลือแต่สัญญาละเอียดอ่ะนะ เวทนาหยาบก็ไม่มีมีแต่เวทนาละเอียดก็เลยเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญาแปลว่าไม่มีสัญญาหยาบนาสัญญายตนะแต่ก็ยังมีสัญญาละเอียดเนี่ยนะไม่มีจิตหยาบเหลือแต่จิตละเอียดไม่มีเวทนาหยาบเหลือแต่เวทนาละเอียดไม่มีสัญญาหยาบเหลือแต่สัญญาละเอียดก็เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือว่าเนวเวทนานาเวทนายตนะก็ได้จะเรียกว่าเนวจิตานาจิตายตนะก็ได้เรียกว่าไม่มีสภาพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันหยาบหยาบเหลือแต่ละเอียดละเอียดพันพวกฤาษีกลุ่มหนึ่งก็บอกนี่แหละคือนิพพานเพราะอะไรเพราะมันเหลือเวทนาที่เบาบางเหลือสัญญาเหลือสังขารเหลือวิญญาณที่นับว่าเบาบางมากนี่แหละคือนิพพานแท้จริงๆแล้วเกือบเรียกว่าอะไรนะเคยเห็นพวกรักษาโรคมาลาเรียหรือโรคอะไรที่เกือบหายอ่ะก็นึกว่าหายพอนึกว่าหายปั๊บอะไรเกิดขึ้นก็เลิกรักษาพอเลิกรักษากลับมาเป็นอีกตามเดิมเรียกว่าโรคบางอย่างเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้ารักษาไม่หายขาดในที่สุดก็กลับมาเป็นอีกต้องรักษาให้หายขาดฉันใดขันห้าก็เหมือนกันถ้ายังมีขันห้าก็ยังมีทุกข์ถ้ายังเพลิดเพลินในขันห้าก็ยังเวียนกลับมาหาทุกถ้ายังเพลิดเพลินในรูปก็ยังเวียนกลับมาหารูปเพลิดเพลินในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ยังเวียนกลับมาเพื่อรูปเพื่อเวทนาเพื่อสัญญาเพื่อสังขารเพื่อวิญญาณอีกอยู่นั่นแหละเนี่ยนะดูก่อนอนุนสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอนุนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าบรรลุความดับสัญญาบรรลุความดับเวทนาบรรลุความดับสังขารบรรลุความดับวิญญาณเรียกว่าดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณด้วยนิโรธสมาบัติสมาบัติเป็นเครื่องดับนามธรรมเรียกว่าจะเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานก็ถูกว่างั้นเถอะนิพพานมันนี่ตรงนี้แปลว่าดับเวทนาเนี่ยดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารแล้วก็ดับวิญญาณเนี่ยนะดับกับสลบเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนาะสลบนี่ยังมีเวทนาสัญญาสังขารแต่มันระลึกอะไรไม่ได้เลยนะแต่อันนี้มันดับจริงๆเลยนะดับแบบชนิดเดียวกับไม่มีเลยก็บอกว่าคนเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยต่างจากคนตายตรงไหนต่างตรงที่ว่าเอาคนตายกับคนเข้านิโรธสมาบัติเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงที่ไม่มีจิตคนตายไม่มีกรรมชรูปผู้เข้านิโรธสมาบัติมีกรรมชรูปคนตายไม่มีเตโชธาตุที่เกิดจากกรรมมาหล่อเลี้ยงคนเข้านิโรธสมาบัติมีคนตายตาหูจมูกลิ้นกายเศร้าหมองแต่คนเข้านิโรธสมาบัติตาหูจมูกลิ้นกายผ่องใสเนี่ยนะเรียกว่าอินทรีย์เนี่ยผ่องใสอันนี้คือความแตกต่างกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงอยู่นี่แหละอานนท์สุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าสุขนี้อานนท์ข้อที่อัญญะเดียรถีปริภาชกจะเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภายนอกนะพวกอัญญะเดียรถีปริภาชกก็คือพวกลัทธิอื่นๆที่นอกจากธรรมวินัยนี้เขาจะมากล่าวกันว่าพระสมณะโคดมตรัสสัญญาเวทยิตานิโรธเอาไว้แล้วแต่บัญญัติลงในสุขเอ๊ะมันสุขยังไงงงว่างั้นเมื่อมันดับความรู้สึกแล้วมันจะสบายได้ยังไงเอาใช่ไหมถ้าดับเวทนาแล้วมันจะสุขได้ยังไงข้อนั้นเป็นอย่างไรเล่าดังนี้มันเป็นยังไงกันคืองงสงสัยไม่เข้าใจว่าถ้าดับความสุขแล้วมันจะเป็นอะไรนะถ้าดับเวทนาไปแล้วมันจะเอาอะไรมาสุขว่างั้นเถอะมันต้องมีเวทนาเหลืออยู่สิมีสัญญาเหลืออยู่สิจึงจะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นพวกนอกศาสนาเช่นศาสนาของอาลาลดาบทอุทกะดาบทศาสนาของอุทกะดาบทเนี่ยจึงเหลือเวทนากับสัญญาเอาไว้อย่าดับนะอย่าดับเพราะถ้าดับนะมันก็หมดสุขไปเลยสิไม่เหลือสุขเลยเพราะตัวเองต้องการสุขที่เสวยสุขที่ยังมีเวทนาสุขที่ยังมีสัญญาสุขที่ยังมีสังขารสุขที่ยังมีวิญญาณถ้าหมดเวทนาหมดสัญญาหมดสังขารหมดวิญญาณมันจะไปสุขได้ยังไงมันจะไม่เข้าใจอธิบายให้ฟังเถอะมันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์อัญญะเดียรถีปริภาชกผู้มีวาทะลัทธิทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะท่านควรจะตอบว่าอาวุโสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายสุขเวทนาอย่างเดียวแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าความสุขคือสุขเวทนาเท่านั้นพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าความสุขคือสุขเวทนาเท่านั้น แต่บุคคลได้สุขในที่ใดๆพระตถาคตย่อมบัญญัติในที่นั้นๆไว้ในสุขเช่นผู้เข้านิโรธสมาบัติถามว่าเป็นสุขจริงไหมสุขวิเศษสุขชั้นยอดเลยแหละว่างั้นเถอะผู้ที่จะได้เสวยสุขอันนี้คือพระอนาคามีกับพระอรหันต์ระดับสูงต้องเป็นพวกอุปโตภาควิมุตติเนี่ยนะจะต้องได้ทั้งเรียกว่าได้ทั้งอรูปฌานเหมือนกันได้อรูปฌานและได้อนาคามีมรรคแล้วบรรลุวสีทั้ง5เนี่ยนะชำนาญในสมถะพละวิปัสสนาพละเนี่ยนะเก่งตั้งหลายอย่างกว่าจะได้เสวยสุขในระดับนั้นเป็นสุขชั้นพิเศษเนี่ยนะเมื่อเป็นสุขพิเศษการดับสัญญาและเวทนาเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความสุขพันเพื่อเลยเรียกว่าการดับสัญญาและเวทนาจึงเป็นความสุขเรียกว่าสุขที่ไม่ต้องเสวยเอางี้ดีกว่าสุขที่ยังต้องเคี้ยวกินนั่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกับสุขที่ไม่ต้องกินไหนน่าจะดีกว่ากันเอางี้ดีกว่ามองคือสุขจากการแสวงหาอาหารมาลูบแผ่นลิ้นเนี่ยนะแล้วก็ผ่านกลืนเข้าไปลูบหากว่าจะได้หาอาหารมาลูบแผ่นลิ้นแล้วก็กลืนลงไปเนี่ยมันใช้เวลาเกือบทั้งชาติชาติหนึ่งเนี่ยนะเราแสวงหาอาหารมาลูบปลายลิ้นลูบแผ่นลิ้นเนี่ยนะกลืนลงไปวันหนึ่งประมาณ 5-6 ชั่วโมงอยู่กับเรื่องอาหารเนี่ยวันหนึ่ง 5-6 ชั่วโมงนี่ถามว่าถ้าเราไม่ต้องกินตลอดชาติแล้วมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไหนดีกว่าถ้าไม่มีปากมีท้องมาพูดแบบภาษาหนึ่งนะไม่มีปากมีท้องอยู่แบบสบายๆไหนจะดีกว่ากันก็ต้องเลือกขอไม่มีปากมีท้องนะใครจะอร่อยก็อร่อยไปเถอะเหมือนกันนะแต่ว่าขอให้มันอยู่ได้ทีนี้ถ้าอยู่แบบเขาบอกพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันเป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตกว่าวิเศษกว่าเนี่ยนะมันก็สุขที่ดีกว่าประณีตกว่านั่นแหละเยี่ยมไปกว่าในที่สุดเมื่อไม่มีทุกข์ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละเป็นความสุขที่สุดยอดเนี่ยนะแต่แหมติดรูปอ่ะมันทำไงได้ไหมรูปจ๋ารูปของเราเนี่ยนะรูปนั่นรูปเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราสัญญาสังขารวิญญาณนี้แต่ว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราทุกแท้เนี่ยนะฉันเกลียดเหลือเกินความทุกข์แต่กอดความทุกข์ไว้แน่นอกเกลียดเหลือเกินว่างั้นไม่ชอบเลยความทุกข์เนี่ยนะอะไรเขาบอกไม่ชอบเลยความเจ็บปวดแล้วก็เอามีดปักทิ่มลงไปที่เนื้อเนี่ยนะเกลียดจริงๆเบื่อเหลือเกินความทุกข์แล้วก็จับขวานเนี่ยจามลงไปในหัวเนี่ยนะแล้วบอกว่าไม่ชอบความทุกข์บางทีเนี่ยสัตว์ทั้งหลายคล้ายจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่คล้ายแต่จริงด้วยแหละสุขในพระพุทธศาสนาเนี่ยเน้นพิเศษก็คือสุขที่ไม่ต้องมีความทุกข์จึงจะนับว่าเป็นสุขแท้สุขพิเศษเนี่ยนะภาวะที่ไม่มีทุกข์จึงเป็นความสุขอย่างแท้จริงถ้าไม่มีขันธ์5นั่นแหละสุดยอดของความสุขเนี่ยนะแต่ว่าไม่มีขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ดับในความหมายว่าดับขันธ์5ถ้าคุณดับขันธ์5ได้สำเร็จคุณก็จะประสบแต่ความสุขเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบอะไรเบื้องต้นเนี่ยนะถ้าอยู่ในกามภูมิก็ให้ได้ประสบกามสุขแล้วก็ได้ประสบกับกามสุขในสวรรค์จาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรินิมิตวสวัสดีขอให้ประสบความสุขในพรหมโลกสุขที่ได้จากปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานขอให้ได้มีโอกาสสัมผัสสุขที่เกิดจากรูปฌานและอรูปฌานขอให้ได้ประสบสุขจากโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคในที่สุดเสวยอรหัตตผลเข้านิโรธสมาบัติดับขันธปรินิพพานความสุขเหล่าใดที่หมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงขอบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายตั้งใจฟังนี้เป็นปัจจัยให้พวกเราทุกท่านเข้าถึงความสุขนี้โดยทั่วกันอนุโมทนานะ